دعائیں ہوئی ہیں جہاں بزرگوں کی برکات جہاں بزرگوں کی توجہات ہیں جگہ سے اچھی طرح فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے